Ekspres, niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 sierpnia, minęła 18. Serwis Agnieszka Drost. W przeddzień Wojska Polskiego prezydent wręczył nominacje generalskie. Kierowca, który zabił wczoraj w Warszawie dwie osoby już z zarzutem prokuratorskim, nie przyznaje się do winy. Potrzebna opieka pozamedyczna dla seniorów. Problem narasta. Prezydent Andrzej Duda mianował 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość przekazania aktów mianowania i wręczania odznaczeń państwowych. Na miejscu jest Jan Olęcki. Tak, uroczystość właściwie już się kończy. Tegoroczna lista mianowanych na stopnie generalskie jest też jedną z najdłuższych w ostatnich latach. Prezydent awansował 13 pułkowników na stopień generała brygady, 5 generałów brygady na stopień generała dywizji oraz 1 generała dywizji na stopień generała broni. Tym ostatnim jest zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Stanisław Czosnek. W przemówieniu po wręczeniu nominacji i odznaczeń prezydent Andrzej Duda podkreślał, że na awansowanych ciąży wielka odpowiedzialność. Nie mam żadnych wątpliwości, że żaden z panów generałów przed odpowiedzialnością uchylał się nie będzie. Życzę sił, aby zawsze były także w najtrudniejszych momentach. Macie za sobą ogromne doświadczenie, bardzo często dosłownie bojowe, realizowane na misjach poza granicami kraju. I nie mam wątpliwości, że podołacie tym zadaniom, które są przed panami stawiane. Prezydent przypomniał, że poświęcenie naszych żołnierzy ma teraz wyjątkowy wymiar z uwagi na trwającą na Ukrainie wojnę. Wręczenie nominacji generalskich to wydarzenie, które co roku poprzedza Święto Wojska Polskiego i jest jednym z jego elementów. Jutro główne obchody, które o godzinie 14 rozpocznie defilada Wojska Polskiego. Jan Olęcki, dziękujemy bardzo za relację. Mężczyzna, który spowodował wczoraj wypadek na warszawskim Mokotowie, usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała także do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy. Przyczynienie się do tego miało polegać na przekroczeniu prędkości powyżej to, co było dozwolone w tym miejscu, w którym doszło do zdarzenia, oraz poprzez niezachowanie szczególnej uwagi. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Stwierdził, że rzeczywiście brał udział w tym zdarzeniu, natomiast nie poczuwa się do odpowiedzialności. Twierdzi, że jechał zgodnie z przepisami i z zachowaniem należytej uwagi. Były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski, który widział nagranie z wypadku, nie ma wątpliwości, że sprawca jechał za szybko. Podkreślił, że to właśnie nadmierna prędkość zabija. Im szybciej jadę, tym mniej widzę. Im wolniej jadę, tym więcej widzę. Jeżeli jadę bardzo szybko, to zaskakują mnie na drodze pewne przeszkody. Mam zbyt mało miejsca i czasu, ażeby przeanalizować zagrożenie, żeby wybrać odpowiedni wariant zachowania i czasami poprawnie, skutecznie wykonać manewr obronny. Do wypadku doszło wczoraj przy ulicy Woronicza w Warszawie. Samochód kierowany przez 45-latka najpierw potrącił kobietę na przejściu dla pieszych, a potem wjechał w przystanek autobusowy. Dwie osoby zmarły, a 8 zostało rannych. Coraz więcej seniorów po zakończeniu leczenia pozostaje w szpitalach. Lekarze alarmują, że konieczne jest natychmiastowe działanie systemowe, które zapewni seniorom opiekę medyczną. Żyjemy coraz dłużej i musimy zmierzyć się z problemem opieki senioralnej, bo od tego nie są szpitale, podkreśla Jarosław Bursa, lekarz chorób wewnętrznych i zastępca dyrektora do spraw medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. W momencie, kiedy szpital zakończy leczenie, no to pacjent wymaga opieki i wymaga przede wszystkim tej opieki ze strony swojej najbliższej rodziny. Pacjenci niesamodzielni Wojewódzkiego Szpitala w Szczecinie mają sporo szczęścia, bo ci, po których nie zgłosili się jeszcze bliscy, trafiają do przyszpitalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego, tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Szczecinie. Rzeczywiście ten zakład opiekuńczo-leczniczy, potocznie nazywany ZOL-em, to jest taka furtka do tego, żeby trochę odblokować szpital, ale żeby nadal pacjent miał zagwarantowaną opiekę. A w ciągu roku do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie trafia około 300 tysięcy pacjentów. Ponad połowa z nich miała 65 i więcej lat. Rafał Molenda, Polskie Radio. A do 2035 roku osoby w wieku poprodukcyjnym stanowić będą 27% społeczeństwa, informuje Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega. Pogoda nad morzem podczas długiego weekendu może się okazać zgubna. Wysoka temperatura i lekki wiatr przyciągają plażowiczów. Nad morzem będą tworzyć się fale, które choć niewielkie, są bardziej niebezpieczne od tych dwumetrowych, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR-u. To będzie powodowało fale, ale nie za duże, takie zachęcające, nie straszące. Drodzy Państwo, absolutnie nie bagatelizujmy tych fal, bo właśnie przy takich falach, jak patrzymy na te nasze statystyki, bardzo często dochodzi do utonięć. Ratownicy przypominają, że w sytuacji, gdy fale zaczną znosić kąpiącego w głąb morza, należy położyć się na plecach na wodzie i czekać na pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie po raz ostatni w ZD3 Adam Malecki. Chciałem powiedzieć, że łatwiej się leży na plecach, kiedy jest bardziej solona woda, czyli na przykład w Morzu Śródziemnym. Ja muszę ci powiedzieć, że kiedyś mnie to uratowało. Byłem w Słowenii, chciałem się przepłynąć w takim jeziorze górskim. Wydawało mi się, że jest krystalicznie czysta woda i że widać piasek, a potem jest bardzo głęboko. Popłynąłem kraulem, okazało się, że tam, gdzie wydawało mi się głęboko, rosły takie wodorosty. Wziąłem jeden zamach do kraula, potem drugi, się kompletnie w to wplątałem i na szczęście właśnie nie spanikowałem, przewróciłem się na plecy i powoli się wyplątałem, ale było groźnie. Brawo, ja tak samo zrobiłem, kiedy złapał mi skurcz. Także... Bardzo dobrze. No to takie porady dla pływaków, amatorów. Tak jest. Odliczamy już godziny do rozpoczęcia meczu o Superpuchar Europy. Na Stadionie Narodowym zwycięzca ostatniej edycji Ligi Mistrzów zagra z triumfatorem Ligi Europy, czyli Real Madryt zagra z Atalantą Bergamo. Faworytem są królewscy, a bergamaski powinni się bać szczególnie pewnego debiutanta w barwach Realu Madryt. Mowa o Kylianie Mbappé. Mówi Bartłomiej Pawłowski, który grał swego czasu w Lidze Hiszpańskiej w barwach Malagi. Myślę, że Hiszpanie mają tak jakościowy zespół, że w oczach wszystkich ludzi, którzy interesują się tym meczem, są przedstawiani jako faworyt, no ale z drugiej strony to jest tylko jedno spotkanie, więc skreślał szans Atalanty, tym bardziej, że też nie byli faworytami, jeżeli chodzi o finał Ligi Europy, a pokonali Leverkusen, więc na pewno swoje szanse będą mieli. Przychodzi jako gwiazda światowego formatu, kapitan reprezentacji Francji, zdobywca też Mistrzostw Świata, to jest piłkarz ukształtowany, to nie jest jakiś młokos, który przyjdzie i będzie się palił. Na pewno będą piłkarze Atalanty na jego mocne cechy, atak wolnej przestrzeni, jego szybkość i strzał z szesnastki wewnętrznym podbiciem będą uczuleni, że trzeba na to uważać. No ale ocenimy tak naprawdę wszystko dopiero po meczu. Początek meczu o Superpuchar o 21:00. To przed nami, a za nami już trzeci etap kolarskiego Tour de Pologne. Po raz drugi wygrał Belg Thibonis i... O ile wygrana na pierwszym etapie była niespodzianką, to już teraz na Belga z podziwem zerka cały peleton, a także były gwiazdy kolarstwa, w tym dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Przyjechał w super formie i widać, że ten zawodnik ma wielkie możliwości, tym bardziej, że pochodzi z rodziny bardzo kolarskiej. Jego ojciec był wielkim kolarzem, szczególnie wyścigi przełajowe, jeździł kilkukrotnie mistrzem świata, wygrywał tyle. Także myślę, że kolarstwo wystrzał z mlekiem matki, tym bardziej, że jest to Belg, gdzie w Belgii kolarstwo to jest religia, jest nawet bardziej szanowane od piłki nożnej. A u nas religią co? Skoki narciarskie? Siatkówka, proszę pana. Maciek Zawęcki się zgodził. To była taka pytanie pułapka. Tak, w klasyfikacji generalnej prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard. Przypomnę, że wysokie miejsce na czwartym etapie Tour de France kobiet zajęła dzisiaj Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej zajmuje wysokie trzecie miejsce. Pełna lampa, mówiąc w cudzysłowie, mimo że już po 18:00 to ciągle 23 stopnie w Gdańsku, 24 w Suwałkach, 25 w Zakopanem, 26 w Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie i Kielcach, 27 w Łodzi, 28 w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 29 w Zielonej Górze, 30 w Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 31 we Wrocławiu, do 32 w Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Na ostatnią godzinę ZD3 zapraszają Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na Taco Hemingwaya, którego jutro będzie można usłyszeć w Olsztynie na Green Festiwalu. Wybieram się z synem. Z Warszawy, lato 2K19, na zdrowie.

don't care about no government warning about their promotion of the civil life of the damn they're building. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45. 22,7 trójek. Jeszcze raz dzwonię informacją drogową na siódemce w stronę Warszawy na wysokości Zakroczymia. Suta cysterna na lewym pasie. Około 4 km korka. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Zapomniałem nieco o tym utworze Corner Shop. Kuba Jączyk go wygrzebał, wydłubał. Bardzo mu za to dziękuję. Świetna piosenka. Pytaliśmy państwa, dokąd państwo wybierają się na długi weekend. Nie polecamy destynacji w stronę Wągrowca. Jeżeli plaża i kąpielisko, to najlepiej strzeżone. Czasem jednak plaża jest w remoncie. Strzeżone kąpielisko nad jeziorem w Wągrowcu właśnie mieszkańcy muszą omijać szerokim łukiem. Trwa tam rewitalizacja za ponad 12 milionów złotych, ale trwa tylko w teorii, a kąpieliska nie ma. Na miejscu był Rafał Muniak. Kurde, miało być tak fajnie i wyszło jak zawsze. Czyli? No widzi pan. Mieszkańcy Wągrowca nie ukrywają rozczarowania tym, co dzieje się, a faktycznie nie dzieje się z rewitalizacją miejskiej plaży. Gdzie pan, że tak powiem, się kąpie w lecie? W Kałnicy na przykład. Parę kilometrów dalej, tak? Tak. Bo już 2 lata temu ówczesny burmistrz Jarosław Berendt mówił o sukcesie, podpisując umowę z wykonawcą. Miasto na modernizację terenu otrzymało 12 milionów złotych z Polskiego Ładu. Tymczasem obecnie, w sierpniu 2024 roku, plaża jest nadal ogrodzona jako teren budowlany, ale nic na tym placu się nie dzieje. Plaży nie ma, hot dogów nie ma, budki nie ma z frytkami. Tyle lat było. Jak żyć? Kilkadziesiąt osób w wodzie widziałem po drugiej stronie jeziora na dzikiej plaży. Jednak miejsce najbardziej popularne wśród Wągrowczan i w poprzednich latach strzeżone przez ratowników dziś świeci pustkami. Zamknięte, tam remont robią, coś tam. To ogrodzone jest i to w tym roku tam mają zacząć. Długo to. W końcu skończą, nie? No właśnie, kiedy? Nie wiem. No z tego co widać, się oni zaczęli. Wszystko pozagradzane, gruz i nic się nie dzieje praktycznie. Nie ma jak przejść, nie ma gdzie być. Kiedy będzie można wrócić wreszcie na strzeżoną plażę w Wągrowcu? Pytałem w Urzędzie Miejskim, odpowiada Piotr Korpowski. Na tę chwilę najprawdopodobniej prace budowlane przy pierwszym etapie rewitalizacji plaży rozpoczną się jeszcze latem tego roku i zgodnie z umową powinny zakończyć się do 31 października 2025 roku. Dlaczego po 2 latach od podpisania umowy z wykonawcą plac budowy jest zupełnie pusty i wygląda jakby nic się na nim nie działo? Ze względu na konieczność uzgodnień własnościowych, które trzeba było przeprowadzić zarówno z Wodami Polskimi, jak i z hotelem Pietrek. Urząd Miejski w Wągrowcu musiał też ograniczyć projekt rewitalizacji plaży. Chodziło o koszty. W pierwszym postępowaniu przetargowym zgłoszone przez potencjalnych wykonawców oferty przekraczały budżet tego zadania. Około 12 milionów. W związku z tym zostało to zadanie za zgodą instytucji dofinansowującej zredukowane o część elementów i w rezultacie pierwszy etap przewiduje między innymi budowę dwukondygnacyjnego budynku wkomponowanego w istniejącą skarpę. Wewnątrz budynku na poziomie plaży ulokowane zostaną baza WOPR oraz ambulatorium. Kondygnacji pierwszej będzie znajdowała się klubokawiarnia. Pierwszy etap przewiduje również przebudowę zejścia i wjazdu na plażę przy hotelu Pietrak oraz budowę ścieżki rowerowej przebiegającej przez plażę wraz z budową placu zabaw wkomponowanego w skarpę. Zamiast plaży w Wągrowcu miasto proponuje wągrowczanom plażę kilka kilometrów dalej. Został uruchomiony przez miasto bezpłatny dowóz do pobliskiego Kobylca, gdzie znajduje się jezioro. Ten bezpłatny dowóz obowiązuje w dni weekendowe, do końca sierpnia. Ludzie tak tam jeździli, bo tam są lepsze plaże, no ale... Tutaj było najwygodniej pewnie, najszybciej. No najbliżej. W Wągrowcu był Rafał Muniak, teraz posłuchamy Bowskiej w utworze o niepokojącym tytule Płonie las. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci. To była Bowska, a my pytaliśmy Państwa o plany na długi weekend. 22,7 trójek. Szykuje się piękny weekend, ma być cudowna pogoda, ciepło, może to ostatnie pozygi tego lata. I tyle miałem planów, ale nic nie mogę zrobić, bo jestem 3 tygodnie po operacji serca. Ani dźwigać, ani spacerować, ani jeździć na moim kochanym rowerze. Tak mógłbym narzekać bez końca, ale z drugiej strony przecież to wszystko nie ucieknie. Przyjdzie pora i na spacer, i na rower, i na całą pozostałą szampańską zabawę, jak to mówią. Trzeba być optymistą, nie przejmować się tym, co było, nie patrzeć wstecz. Będzie jeszcze nie jeden piękny weekend. Pozdrawiam całą trójkę, trzymajcie się. Kapitalna pogoda ducha, jak już pan dojdzie do siebie, a to jest przecież oczywiste, to zapraszamy na kajaki. Jak co roku jestem w drodze do Drawna i będziemy tutaj kajakować przez całe 4 dni, cieszyć się dobrą pogodą, przygodą i aktywnie spędzać ten czas końcówki lata. A ja tutaj już od dawna podkreślam i trąbię właściwie od dawna o tym, że nie ma innego sposobu na długie życie w dobrym zdrowiu jak aktywność fizyczna. Dziękuję również za ten telefon 227 Turek w każdej sprawie. A teraz świetny i bardzo uzdolniony chłopak z Londynu, Central Cee. When our children ask us how did we meet, I'm telling them Gen Z love. FYP love, IG love. My crisis ain't from cost of living. I think about death like God forbid it. American Express got no limit. Career consists of lots of women. How can I convince you I'm not the villain? Shit's dramatic like opera singing. Down on one knee, I got a proposition. In the past, I was not consistent. Out of these girls, you're top division. Can't downgrade and lower my standard. When I first saw you in a grand bay, I was in awe and showing a man them. Asking advice, how can I slide in there? Using words, not my usual language. I clocked that you just came out of a breakup. Been on your social media ranting. Slid up and replied to your story. You ain't responded, I wanna unsend it. Got me stalking your Facebook page and praying your friends list. Saw that you followed a fellow acquaintance. You ain't even mine yet, I'm feeling envious. Promiscuous chick make me wanna risk it. I like how you're real uncensored. When our children ask us how did we meet, I'm telling them Gen Z love, FYP love, IG love. Saw her on the explore page like I need to explore deeper. Suggested account said that we got mutuals, but you don't fuck with them, me neither. When I'm with you I get baby fever. I met your mum on the FYP. We're young and I love Gen Z. Mum said that it ain't gon' last. I'm telling her we gon' see. They say our relationship is childish. You're my baby, so I agree. You started with the IG light, now you're down to ride just like a G. If it weren't for the algorithm, I wouldn't have found my woman. We're messing around, I act like kids, give me a nostalgic feeling. Took you on all of them trips, now you got my accountant tripping. Sent you 1,000 roses, not like your local, 1,000 miles I've driven. You ain't even gave me the ick yet, I ain't even seen red flags yet. Get mad and you call me a dickhead, got me addicted, feel like a crackhead. Passenger seat just giving me side eye, it's giving me character syndrome. You ain't gotta connect to the Wi-Fi, let's just talk and put down the iPhone. She like my post, I like her post, love at first sight, love at first scroll. I ain't perfect, I'm trying to learn though, I hope it's worth it when we turn old. Still recovering, I'm not okay, so I'm paranoid that she won't stay. I might catch a wire and this ain't Soul Train, I'm afraid this ain't like the old days. When our children ask us how did we meet, I'm telling them Gen Z love, FYP love, IG love. Saw her on the explore page like I need to explore deeper. Suggested account said that we got mutuals, but you don't fuck with them, me neither. When I'm with you I get baby fever. I met your mum on the FYP. We're young and I love Gen Z. Mum said that it ain't gon' last, I'm telling her we gon' see. They say our relationship is childish. You're my baby, so I agree. Started with the IG light, now you're down to ride just like a G. To był Central Sim, 227 Trójek. Pan na długi weekend dokąd? Chciałem pozdrowić na początku całą Trójeczkę i wszystkich słuchaczy. Wybieram się na Green Festival do Olsztyn, a jutro z żoną. No to się widzimy. Bardzo się cieszę, że więcej z Państwa wybiera się na Green Festival. Zapowiada się cała seria kapitalnych koncertów. 2,5 minuty zostały do godziny 18.30. Już niedługo w Trójce Ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Katowicach Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Czas na misję ogarnąć dom. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 14 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,84. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Za chwilę minie 18.30. Porcją ekonomii wraca Sylwia Zadrożna. Sylwia, zanim o tym opowiesz, to zapytałem cię przed wejściem na antenę, dokąd wybierasz się na długi weekend i no, posadziłaś mnie na krześle z powrotem. No tak, bo ja pracuję, ale nad Wisłę pójdę na spacer albo pojadę na rowerze. Super, na rowerek proszę. No właśnie. A teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Już ponad 1414 zł wydaje statystyczna trzyosobowa rodzina na utrzymanie domu. To prawie 95 zł więcej niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Najmocniej w lipcu drożała energia elektryczna. Średnie stawki były w tym przypadku o prawie 20% wyższe niż przed miesiącem i o 18,5% wyższe niż przed rokiem. Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 10% wzrosły stawki za gaz, wodę, usługi kanalizacyjne i te związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, na przykład za sprzątanie. Wzrost kosztów energii i gazu podbił w lipcu inflację do 4,2% z 2,6% w czerwcu. Rynek pozytywnie zaskoczyły z kolei dane o wzroście gospodarczym w drugim kwartale bieżącego roku. Jak podał dziś GUS, nasz PKB wzrósł o 3,2%, a wzrost ten napędzała przede wszystkim konsumpcja. Ekonomiści podkreślają jednak, że szybszy wzrost PKB i rosnąca inflacja oddalają perspektywę obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Za kilka tygodni w Poczcie Polskiej rozpocznie się program dobrowolnych odejść. Obejmie on około 9 tysięcy osób i będzie kosztować około 600 milionów złotych, bo odchodzący pracownicy dostaną 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Prezes spółki Sebastian Mikosz zapowiedział dziś też plany wykorzystania należących do poczty historycznych budynków w centrach miast. Możemy wykorzystać potencjał tych miejsc do tego, żeby była tam działalność kulturalna, mogą być teatry, może być gastronomia, mogą być muzea, może być wszystko to, co sobie wymyślimy lokalnie w takich miastach z jednym celem, żeby poczta była nowocześniejsza, dobrze się kojarzyła i była miastotwórcza. Transformacja Poczty Polskiej będzie podzielona na dwa okresy. Pierwszy jest realizowany teraz, a pozostałe decyzje zostaną podjęte w styczniu przyszłego roku. Do aplikacji mObywatel dodano funkcję służącą do zgłaszania oszustw w internecie, poinformował dziś resort cyfryzacji. Dzięki niej zespół ekspertów ma szybciej analizować zgłoszenie o złośliwej stronie, podejrzanej wiadomości SMS, e-mail czy o innych rodzajach oszustw w sieci. Usługa nazywa się Bezpiecznie w sieci. Montaż windy, zakup abonamentu na usługę tłumacza polskiego języka migowego czy dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób słabowidzących. To tylko przykłady inwestycji, które przedsiębiorcy mogą sfinansować dzięki preferencyjnej pożyczce na dostępność. Maksymalna kwota finansowania to nawet 1 000 000 zł. Pożyczek udzielają instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przewagą koloru zielonego zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał ponad 0,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,89 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 4,99 zł. O czym informowała Sylwia Zadrożna? Sylwia, nad tę wisełkę to jeszcze dziś, czy dopiero jutro? No jutro. No to dobrze, odpoczywaj, jeżeli się da. Jak najmniej w pracy, jak najwięcej nad Wisłą. W całej Polsce na tę chwilę słonecznie, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Noc ciepła od 16 stopni w Suwałkach, przez 20 w Warszawie, 23 w Poznaniu, do 25 stopni we Wrocławiu, czyli w wielu miejscach będziemy mieć do czynienia z nocą tropikalną. Ein bisschen auf Deutsch, a co w kraju? 22,7 trójek? Mój drugi weekend zaczyna się w sobotę po południu, ponieważ jeszcze w piątek mam nockę i czwartek mam nockę i tak dalej, dużo pracy jest, ale zaraz po południu jedziemy w Fidzery, tam będziemy sobie chodzić po szlakach i nocować w jednej z wiatek, który tam bodajże jest 6. Następnego dnia Harachow, wodospad Mumlawy i szlakiem na wodospad Pańczacki, Łapski od góry. Taki mniej więcej mamy długi, krótki weekend. Pozdrawiam. Izery są piękne, ja tam ostatnio jeździłem na rowerach. Warto odwiedzić Izery. Trójek? Mój drugi ten zaczyna się w sobotę po południu, ponieważ jeszcze w piątek mam nockę i czwartek mam nockę i tak dalej, dużo pracy jest, ale zaraz po południu jedziemy w Fidzery, tam będziemy sobie chodzić po szlakach i nocować w jednej z wiatek, który tam bodajże jest 6. Następnego dnia Harachow, wodospad Mumlawy i szlakiem na wodospad Pańczacki, Łapski od góry. Taki mniej więcej mamy długi, krótki weekend. Pozdrawiam. Ten telefon już słyszeliśmy, ale bardzo za niego dziękujemy. Czekamy na kolejne pod numerem 22 i 7 trójek. 22 minuty zostały do godziny 19. W trójce czas na reportaż. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Rzeźbienie dudka i kota zaczyna od kadłuba. W konarach drzew widzi zarysy konia, a oddanie urody jego głowy może potrwać nawet ze 2 tygodnie. Drewniane rzeźby Józefa Felczyńskiego pokochał Waldemar Sulicz, twórca festiwalu Drzewo Życia w Gardzienicach. I to on zaprosił rzeźbiarza i jego syna Kazimierza Felczyńskiego na spotkanie. Panowie przywieźli do Gardzienic rzeźby, ustawili je pod dębem tuż przed wejściem do pałacu i tak zaczęli snuć opowieść o rzeźbieniu, a może bardziej jest to opowieść o życiu. Wszystkie zwierzęta pana Józefa. To reportaż Janusza Deblesema ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. To jest wyżynarka. O, a to jest nóż. Wiertarka. Tak gdzieś tu potem na nogi trzeba wywercić przecież te, jak, bo tu będzie czapla z tego. I widzimy. Tutaj już są nogi gotowe do tego. To używam i dłutka, i różne potrzebne takie rzeczy. Nie tylko wyżynarkę i ręczną. O, widzimy i młotek stolarski. 20 lat ja robiłem stolarkę. I wczoraj się tak ucieszyli, że widzieli, uruchomiłem, jak ja rzeźbię, bo myśleli, że może... Inaczej. I używam jeszcze, o, wszystko pod ręką. I tego używam. Siekierka i gdzieś jak jest grubsze, to już nie tego, tylko łopcinam, a potem jak już, żeby nie zepsuć, a potem to do studowej syn. Tam kończy. Siedzimy pod tym drzewem, które jest... W tytule festiwalu. Tak, Drzewem Życia. To jest potężny dąb. Stół spotkań. Stół jest przykryty zamiast obrusów. Ziołami, tak, różnymi kwiatami. Dzisiaj przeżyliśmy niesamowitą historię, bo przyjechał na wernisaż 99-letni artysta Józef Felczyński. Tu rzeźbi ptaki świętego Franciszka. I pięknie opowiadał o swoim życiu, oczywiście opowiadał o tym, że jest zdrowy, że ma siłę i tak dalej, i tak dalej. I powiedział właśnie, że dobroć i zgoda na świat jest taką siłą, która to napędza. Ja rzeźbię ptaki i zwierzęta. Ja zobaczyłem jego rzeźbę w Warszawie, w prywatnym mieszkaniu. Niezłej kolekcjonerki, która ma bardzo dużo dzieł sztuki. I jakiś tam właśnie taki dudek siedział, jakiś jeszcze inny ptak, tak popatrzyłem. To było takie naiwne, ale takie jakieś niesamowicie prawdziwe, że kto to jest. Powiedział ten i ten, no i zupełnie o tym zapomniałem. Pierwsze spotkanie to krótki wykład pana Józefa o tym, jak zrobić sobie ptaszka albo dudka, albo kota, albo inne zwierzę. Panie Józefie. No. Ja jak jadę do lasu, mam swój las, to przyglądam się do góry i już na tym drzewie widzę, co można bez wielkiej pracy wykonać. Ścinam to drzewo, przyciągam traktorem na podwórku i sobie wycinam. Ponieważ uwielbiam malarstwo średniowieczne, uwielbiam freski, no to zobaczyłem w złocistościach obraz świętego Franciszka, który rozmawia z ptakami, obok oczywiście z drzewo. To sobie pomyślałem, że znajdę za wszelką cenę rzeźbiarza, który rzeźbi zwierzęta, z którymi rozmawiał święty Franciszek. No i moja koleżanka poczuciła mi tekst o tym człowieku. Był u mnie pan, który 45 lat jest też z tym snycerzy, bo ja nie rzeźbię, że jesteśmy tylko snycerzy. A on pyta się mnie tak, a od czego pan zaczyna? No ja to mówię, zależy co, dudek, dajmy na to kotek, czy tam inne rzeczy, to zaczynam od kadłuba, a to lepek czy dziób zostaje na końcu. I ja pytam się, to jak pan? Bardzo prawidłowo. Pytam się mnie, ten pan, gdzie ja się uczyłem i gdzie ja to widziałem. Nigdzie nie widziałem, nigdzie nie uczyłem. ten artykuł nazywał się właśnie Wszystkie zwierzęta pana Józefa. Postanowiliśmy tak nazwać wystawę. Dostałem telefon do syna pana Józefa Felczyńskiego. Nawiązałem kontakt, od razu poczułem niezwykłą serdeczność. Pytali się mnie, co pierwszy wyrzeźbił. I ja tak siedziałem sobie i przyszedł kogut. Ja tak siedzę i tak patrzę. I tak pomyślałem, a czyż ja takiego koguta bym nie wyrzeźbił? Pierwszego wyrzeźbił koguta. A rosła to pola obok stodoły. Może w pniu miała ze 120 grubości. I patrzę u góry, taka gałąź od tego całego pnia, wyrasta taka gałąź gruba. Ja popatrzyłem i myślę sobie, tę gałąź trzeba zerżnąć i będzie z tego koń. Zaprosiłem co w lesie pracują, ścięli to i tak dalej. Zaraz kazałem odciąć to i ten koń jest cała szyja, cały kadłub z jednego. Jest tylko doprawiane są nogi, ale repek. To wiecie co? Że więcej jak tydzień czasu rzeźbiłem. Do tego konia. Musiałem proporcjonalnie co do centymetra tak zrobić jak żywego. Zadzwoniłem do syna. Syn posłuchał mnie, proszę pana, czy pan wie, jaką radość sprawimy ojcu, jak on zostanie tu zaproszony. No i tak się stało. Sąsiad miał tak dalej konia, chodziłem 2-3 razy na dzień i mierzyłem. Przyszłym mierzyłem, tu to zrobić. I chrapy, i uszy, i gdzie oczy, to gdzie nos, to się nazywają chrapy. Tylko łeb jest doprawiony i nogi. Kilka tygodni tego konia rzeźbiłem i teraz tak jak żywy stoi na podwórku. A duży ten koń jest? Oryginalny. 170 cm wysoki, tak jak to mam drabinkę, jak teraz dzieci przyjeżdżają, czy wnuki, czy jakie zdjęcia robią, to mam drabineczkę do przystawy i włażą, wchodzą na tego konia, ubrany jest puszorek i tak dalej, wszystko i robią zdjęcia. Bo miałem przed tym największą gospodarkę na wsi i miałem 2 takie kasztany konie. A jak tatuś zrobił, poszorek założył, lejce, wszystko elegancko. I takie, pamiętacie, taka grabiarka do siana z takimi dużymi kołami, nie? Ja przyciągnąłem, do tego konia podłączyłem, zaprzągłem wszystko. A ludzie później mi mówili, nie? Mówi, co ten Felczyński zwariował? W niedzielę jedzie grabić siano? No, dobrze. Syn jest menedżerem. Jak ekipa pojechała rzeźby zabierać, to coś tam syn nie dopilnował i ojciec zrobił mu straszną awanturę w tych ludziach, używając słów powszechnie używanych na wsi w momencie jakiegoś tam wzburzenia. No i okazało się, że obaj panowie mają niesamowity temperament, burzą się nawzajem, no ale przyjechał z taką pogodą i jak ja sobie teraz pomyślę, że on właśnie w tej chwili śpi jak dziecko tutaj, że go syn zostawił, pojechał i wróci, że on to sobie wstanie, zje jakąś bułeczkę na śniadanie i będzie tu siedział i dalej opowiadał, to nic, tylko włączyć dyktafon i nagrywać. A pomalować, to ja sam malowałem. Sam malowałem i dobierałem, a to, te dudki, to wam stracę tajemnicę. Te dudki się wylęgały w kupie kamieni. Tam ani kot, ani nic tam nie weszło. W kupie kamieni. I tu było u mnie, taka lipa stoi, ma w objętości może więcej jak 500 centymetrów. Lipa taka gruba stoi z drugiej strony szosy i te dudki tam się wylęgały w tych kamieniach i przylatały tu, bo 4 brzozy od południowej strony i mam chłód na mieszkanie. I one te dudki zbierały jakieś pożywienie. Ja tak się przyglądałem, mówię, no i fajnie, ja zaraz za kawałek papieru i sobie odrysowałem. Tak wygląda identycznie żywy dudek. Fenomenem jest to, że na wystawę przybył 35 rzeźb i te rzeźby zostały wszystkie dzisiaj sprzedane. Ja zabieram stąd niezwykle, on tworzy takie bociany takie niezwykłe, tęskniące, wyrywające się do nieba, a moja żona zamówiła sobie kurkę. Ja jak coś wyrzeźbiłem, mi się udało i zobaczyłem, to ja byłem w siódmym niebie. Powiedz, tam widzieliście, jak te gołąbki dwa wiszą? A! Te skrzydła, ze skrzydłami. Powiedz, tatuś. Te gołąbki, co tam wiszą, tak? To powiedzcie mnie, na jaką pamiątkę ja to wyrzeźbiłem i to zrobimy? Dlaczego? Co obznacza to? Obznacza to, jak święty Jan chrzcił w Jordanie Pana Jezusa i ukazała się gołębica. I ja sobie wyrzeźbiłem ze skrzydełkami i u mnie wisi na pamiątkę, bo to jest w Ewangelii zapisane. To nie u mnie w głowie, tylko w Ewangelii, żebyście wiedzieli, że ja nikogo jeszcze nie oszukałem i ja każdego człowieka szanuję, a ktoś jak plecie bzdury czy co, no to najwyżej nie rozmawiam i nie chcę, bo po co psuć sobie humor. Ile pan ma lat? Skończę 24 października 99. 25 to już pójdzie mnie na dzień na 100. Lat 65 było po naszym ślubie. Była msza, no i po tym życzenia proboszcz przyszedł do nas, staliśmy żoną sobie po mszy, złożył nam życzenia, ale pyta się, czyście się w życiu kłócili. A moja żona nieboszka mówi tak, nie było czasu się kłócić. A ksiądz mówi tak, słyszycie? Felczyńscy 65 lat przeżyli i nie mieli czasu się kłócić, to zastosujcie wy teraz takie rzeczy. Jeżeli w czasie wakacyjnych podróży będą gdzieś Państwo w pobliżu wioski Chódcze, to jest niedaleko Chełma, warto zajrzeć do stuletniego rzeźbiarza, może on podzielić się z Państwem swoją balladą o drewnianych zwierzętach. A to była radiowa opowieść Janusza Deblesema.